Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Mondja a mosolygós hölgy, aki nem csak azért van jó kedvben, mert itt van a stúdióban velünk, de azért is, ugye? Benaná! Főleg ettől lesz ilyen mosolygós hangulatot, hanem azért is, mert van vele egy gép. És ez elég ritkaság szerintem, mert a hölgyek kedvük általában mi? Nem szoktak örülni egy ilyen technikai fejlesztésnek. Igen, de olyan cukor. Ezt a párom kaptam a délután 5 órakor, úgyhogy gyerekek, ez még tök meleg. Cukor? Nagyon cuki. Milyen cukorról beszélsz? Jaj, olyan kis sejmes, de elmondom az első rossz tapasztalatomat. Sejem cukor? De nem tudják még a hallgatók, hogy mi ez a cukor. Ez egy PowerBook. Ez egy Macintosh kis laptop, és olyan kis cuki még mindig. De miért mondod egy számítógépre, mert, hogy cuki? Annyira tetszik, olyan aranyos, hogy nézd meg, ilyen tök picike, ilyen kis 12-szoros kis monitorkája van, és ilyen kis vékony, ilyen kis fémszínű, ilyen kis simogatnivaló, ilyen szóval drága. Esztétikai élményt nyújt? Esztétikai élményt nyújt, még ez a tok is, ami hozzátartozik, de elmondom az első problémámat, amire ugye tehát ahogy nézitek, így nem jönnétek rá, gyerekek, ez nekem nehéz. Mert hogy hány kiló? Nem tudom hány kiló, de amíg én ide besétáltam, mit tudom én, három utcára lakom, kezet kellett váltanom. Nem azt mondom, hogy olyan fú, de nagyon nehéz, de szerintem én ezt, lehet, hogy csak azért, mert nő vagyok, én ezt könnyebbnek gondoltam. Uh-huh. Alaposságában. Pont a múlt év utolsó műsorában beszéltünk arról, hogy most már terveznek nőknek is kifejezetten notebookot, meg laptop. Az iBook biztos, hogy könnyebb. Szerintem az is egy tervezési szempont a hölgyeknél, ugye, hogy könnyebb legyen. Igen. Balázs, te nehéznek tartod az ilyen notebookokat? Az enyémet igen. Kimondottan. Hányszor szoktál kezet cserélni, míg ide érsz? Szerencsére nem hordom magammal idefelé a notebookot, de amikor hozom magam a munkára, hát azért, mit tudom, ez van vagy 3 kiló, és akkor még ott van mellette a tápegység, én hordok benne még mindenféle egyéb dolgot is, úgyhogy tud ez nehéz lenni. Hol van ez a 15 évvel ezelőtt? 13 kilós laptopoktól. Igen, ugye? Sitkeségünk. Na, Apple gépekről még később lesz szó, mert van itt újdonság, Balázs fejében mindenképpen, jó sok hír ezzel kapcsolatban. Meg én is tudok egy-két dolgot, de azért ez mindenképpen figyelemre méltó, hogy mi történt az Apple, és főképpen a világ legnagyobb processzor gyártójának házatáján. Vajon miképpen lesz a személyes naplókból a web új korszaka? Elindult a Blogok magyarországi portálja, nálunk pedig megszólal a Blogtér tartalmi igazgatója. Aztán a számítógépes játék szakértővel arról beszélgetünk, miért kellenek a korhatárok immár a videójátékok világában is. Az infószótárban egy betű eltűnéséről lesz szó. Az amerikai gyakorlatnak megfelelően leegyszerűsödött a Blue helyesírása. Porszemkeresés a neten a Stardust űrszonda szállítmányából. Hangyaszámolgatás helyett keres porszemet egy űrszondán. És aztán az új év első napjainak hírözenéről Chapman Balázstól. Mögöttünk az év 2 legizgalmasabb hete. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Na megkérem most már Catikát, hogy figyeljen a műsorra, nem a karácsonyi ajándékot bontogatod, mert elmúlt két hete. Az Asztal Társaságban a hölgy Szokoli Katalin, vagyis Kata, Cati, az jó online. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs a Balomon. Szép jó estét kívánok! Kipötyög majd a cseten, a chat.gyalogló.hu címen. Ahol egyébként nem vagyunk túl sokan, úgyhogy lehet jönni. Bár most írtán elindultak az emberek befele, úgyhogy. Szóval Csüti Csati szoba. Minden este csütörtökön 10 órától a Modem Időkben. A vonalban Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Ő a netnyelvész, akit már itt az előbb hallottunk, és mindenféle eltűnt betűkről fogunk majd vele beszélgetni. Nyomozunk, mint Poirot. Igen? Szeretnél Poirot lenni, Zoli? Nagyon, nagyon. Nagy kedvenced, ugye? Imádom, igen. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be a vendégünket, Fekete Zsombort, az Elektronikus Játékkultúra Magyar Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Picit beszélj már erről az egyesületről. Mi az, hogy elektronikus játékkultúra, és miért kell ennek magyar egyesület? Csak egy-két mondatban. Hát gyakorlatilag másfél évvel ezelőtt alakult ez az egyesület, és azzal a célral, hogy a videójátékokkal, számítógépes játékokkal kapcsolatos kulturális, tudományos életet egy picikét összefogja, mert hogy ez Magyarországon eléggé, hogy is mondjam, csak atomizált, így eléggé szét van egy picikét este, hogyha szabad így fogalmazni. Bizonyos értelmében a játéknak van már kultúrája Magyarországon, elég sokan játszanak, és sokféle játékkal játszanak, számítógépes játékokkal is. Ez így van. Hát ugye a kultúrás játékoknak a viszonyáról nagyon sokat lehetne mesélni, ugye egészen Huizingáig visszamenőleg, tehát itt bele lehetne menni kultúrtörténeti, tehát a kultúrelméleti fejtegetésekbe. Szóval ennek a világnak az elfogadtatásáért dolgoztok ebben az egyesületben? Hát az, igen, úgy tűnik, hogy ez a világ ezzel egyébként magát valahogyan azért csak elfogadtatja így önmagától, és csak mi ezt megpróbáljuk egy picikét úgy ápolgatni, babusgatni, és mind inkább előre mozdítani. Hát szóval ez az egyesület önmagában nagyon érdekes, szerintem erről majd egyszer kellene beszélni egy műsorban, de most nagyon egész mással fogunk majd ebben az adásban. Van ismét játékkérdésünk, ez jó régen volt, néhány héttel ezelőtt, de éppen Balázs mai témájához kapcsolódik, hiszen kiállításokkal foglalkozik majd rövidesen Balázs. Az a kérdésünk, hogy mit jelent a keynote? Ez egy angol szó, tehát keynote, de hát különleges jelentése van a kiállításokon. Sokáig Bill Gates nevéhez fűződött a legfontosabb ilyen keynote. A kiállítások nevét nem mondom, majd Balázs úgy is mondja. A telefonszámunk 328 85 55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a StarOffice 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint MS3 Portfólió című szerzői nagylemeze. Portfólió 2001 című. Ezt sosem tudom. Na, tehát Ifjabik Mester Sándor, vagyis MS3 Portfólió 2001 című szerzői lemeze. A számunk még egyszer 328 85 55, a honlapunk pedig a www.modemidők.hu címen található. Az utóbbi 3-4 év egyik legmeglepőbb internetes fejleménye a blogok megjelenése. Ezeket a személyes naplókat egyre nagyobb közösségek használják, sőt már a szakmai közösségekben is megtalálták az okos felhasználás módjait. A blog rövid idő alatt lett sztár, a titok lényege, hogy mások naplóiban olvasgathatunk szabadon. Most éppen ott tartunk, hogy portált, vagyis gyűjtőoldalt szerveztek a hazai webes naplókból, Blogtér néven. Az alkotók szerint olyan új irányt szabnak most, hogy már-már az internetes párbeszéd új korszakával állunk szemben. Dobó Mátyást, a Blogtér tartalmi igazgatóját Szalai Dániel hívta fel. A portálatokon az áll, hogy ti vagytok az első Web 2.0-as oldal, de mit jelent pontosan az, hogy Web 2.0? Mit akar ez a kifejezés? Az utóbbi néhány évben elindult egy-két olyan kezdeményezés, egy-két olyan trend a nemzetközi interneten és Magyarországra is beszivárult, ami de ezt szokták mondani, hogy Web 2.0, és ilyen például a közösségnek, tehát a felhasználóknak a önkiszolgálása, ilyenek blogok, ahol maguk a felhasználók hoznak létre olyan tartalmat, amit aztán a többi felhasználó olvas. Ide tartozik például a nyílt forráskódnak a fejlesztése, és a nyílt forráskód köré épülő közösségek. Heperemben ezeket a jellemzőket szokták rámondani, és még jó néhány olyan fogalmat, ami fontos ezzel kapcsolatban, például ide tartozik a Wikipédia jelenség, ahol a felhasználók maguk hozzák létre az egy olyan közös enciklopédiát, ahol lényegében saját maguk állítják elő azokat a szócikkeket, amit aztán a többi felhasználó el tud olvasni. És valamilyen szempontból a blogter is egy ilyen jelenség, ahol a felhasználók hozzák létre azokat a tartalmakat, amit aztán a többi felhasználó olvasni tud. A ti oldalatok az több, mint egy blog tárhely szolgáltató, ugyanakkor ez nagyon hasonlít egyfajta szempontból a médiára, hiszen ti magatok kiválasztjátok a legérdekesebb blogokat, és ezek kikerülnek a címlapokra. Hogy van ez? Alapvetően két szintje van. Maga a blog szolgáltatást a blog, tehát bárki használhatja. Tehát bárki létrehozhat saját naplót, és ebben lényegében publikálhat bármilyen tartalmat. Ezen túl azonban a blogternek van egy kiemelő rendszer, amit nálunk moderátorok felügyelnek, akik kiemelhetik a címlapra az érdekesebb tartalmakat. És ez aztán a címlapon portálhoz nagyon hasonlóan jelennek meg az egyes bejegyzések, csak hogy ezeket nem professzionális újságírók szerkesztik, vagy írják, hanem amatőr felhasználók. Mik a szerkesztési elveitek? Mik azok az oldalak, amik kikerülnek a címlapra? Alapvetően olyan tartalmakat emelünk ki, amelyek valamilyen szempontból nem annyira az személlyel foglalkoznak, aki írja. Tehát nem egy ilyen naptó jellegű, hanem alapvetően olyan tartalmak, amik egy nagyobb közönség számára is érdekes lehet valamilyen formában. Te, kedves Zsombor, vezetsz blogot az interneten? Igen. Megkérdezted az előbb tőlünk cselesen, most akkor visszakérdezem. De hát ez így nem ér, hát akkor mi nem voltunk adásban. De mi megválaszoljuk. Én például nem vezetek blogot, de Catikáról tudjuk, hogy videoblogot vezet, krumpli főzelék elektronikus videón, igen. Én vezetek, és képzeljétek, akár van blogtér accountom is, tehát beregisztráltam magam a blogtérre is, de még nem nyitottam el ott blogot. Igen, és Bódi Zoltán mondta, hogy nagyon színvonalas a te blogod. Itt vagy még, Zoli? Igen, igen, imádom olvasni. Minden nap olvasod? Hát azért az túlzás volna, mert mondjuk havonta egyszer-kétszer írok csak bele. Ja, ja. Igen, igen. De akkor nagyon. De akkor, hát, ha nem is nagyon, de ezért, de szóval, hát, majd egy kicsit megpróbálom gyakrabban. Hol lehet elérni a te blogodat? Nagyon bonyolult volna ezt most elmondani, majd valahogy közé tesszük. Értem. Na, visszatérve Zsomborra, szóval te akkor vezetsz blogot? Én vezetek blogot, igen, de ez teljesen személyes blog, egy ilyen MSN-nek van ugye egy ilyen szolgáltatás. A Spaces, na, az egyik is ugyanolyan, igen. Én, és ez leginkább csak az, aki ugye kontaktlisztemen rajta van, azok olvashatják. Játékokról vezeted, vagy egészen másról? Nem, egészen más, olyan romantikus lelkületű emberke vagyok, és aztán mindenféle szösszenetet fölteszek rá. Az a világ, ami a játékokból kivezett téged, mert nem csak azzal foglalkozol. Hoppa, háttérben az ifjabbik Bódit halljuk? Igen, igen. Egy apró kis esés történt, de jaj, semmi probléma. Egy ifjú játékos jelölt szerintem, aki néhány év múlva a számítógépnél is használhatja majd a játékokat. Oda engeded majd, Zoli? Hát, rengeteget gondolkodom ezen. Nem tudom. Sok idő fog eddig eltelni, azt hiszem. Azért is kérdezem ezt, mert hogy pont akkor a témánál leszünk. Pontosan. Mert az ifjú hölgy most még alig több, mint fél éves. 8 hónapos. Most még nem is nagyon érteni ezeket a játékokat. Még nem találtak ki 8 hónaposoknak számítógépes játékot. De néhány év múlva... Nem mérget egyébként. Igen? Van ilyen? Hát vannak már nagyon-nagyon fiúkortól már igazából támogatják a fiataloknak az ilyen jellegű ösztöneit. Egyébként éppen múlt héten találkoztam egy olyan híre, bocsánat, hogy megszakított a témának a folyamát, hogy egy fiatal ember, aki most, hogyha nem hiszem, 7 éves, nyert meg egy egészen patinás versenyt Chicagóban, és 2 éves korától játszott, 4 éves korától kezdett versenyszerűen videójátékokkal játszani, és az apukájával együtt mentek el erre a versenyre, ő lett az első, az apukája pedig a második. Ez egy 550 ember indult egyébként ezen a versenyen, tehát azért 2 éves korától kezdve. Zoli, akkor még 16 hónap van addig, hogy beinduljon nálatok ez a játékos korszak. Vegyünk egy harmadik számítógépet is a gyereknek. Na de hát ugye, és akkor ezzel térünk rá a témára, vigyázni kell azért ezekkel a játékokkal. Bár hát nem biztos, hogy ez pont tőled kellene ezt számon kérni, aki a Elektronikus Játék Kultúra Egyesületét vezeted az országban, hiszen ha jól gondolom, akkor te éppenséggel azt mondod, hogy nem kell félteni a gyerekeket a számítógépes játékoktól. Ó, nem, én így ilyet egy szóval nem mondanék. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy a videójátékok egyébként úgy, mint bármely más médium is azért idővel felnőtt, és most egyszerűen azt látjuk, hogy a játékokban azért differenciálódnak a tartalmak, vannak kifejezetten gyerekeknek szóló tartalmak, de bizony vannak olyanok, amelyeket tényleg nem jó, hogyha ugye a gyereknek engedjük, hogyha játszanak vele, egészen felnőtteknek szóló tartalmak is vannak, sőt, ugye itt most nem csak az erotikus tartalmakra kell gondolni, hanem vannak olyanok, amik meg nem ajánlottak egészen egyszerűen. Brutális erőszakos tartalmak, uh-huh. Pontosan. Nem értik meg, nem tudják használni. Nem? Azért ilyesmire is érdemes lenne gondolni. Hát ez folyamatosan változik, és pont ezt akartam mondani, hogy az, hogy gyerekek, az nem egy homogén társaság. Szóval 2-3 évente mindig egy újabb és újabb minőség lép be az életkorukban. Tehát amit egy 3-4 éves játszik, és ami őket érdekli, az mondjuk egy 5-6-7 évesnél már nem biztos, hogy módi. Na, ez az érdekes, hogy gyakorlatilag az a kezdeményezés, aminek az apropóján egyébként most itt vagyok, az, hogy Magyarországon a magyar videójátékforgalmazókkal megállapodtunk abban, hogy önszabályzás keretein belül bevezetik az úgynevezett PEGI rendszert, ez a Pán-Európai Játék Információs Rendszernek ugye a kötelező használatát a videójátékok dobozán. Ezt szeretnénk igazából mi Magyarországon megspékelni kicsikét sajátosan magyar, hát és nem csak többlet tartalommal, mi pedig az, hogy szeretnénk ugyanakkor ajánlani is játékokat. Tehát, hogy nagyon rossz a videójátékoknak a sajtója, a televízióban, újságokban állandóan röppennek föl hírek, hogy valaki videójátékok miatt gyilkolt, valaki videójáték függő lett, abba belehalt, stb. Tehát ilyen egészen rémisztő, horrorisztikus hírek terjengenek. Ezek mennek át az újságíró kollégáknak a szűrőjén. Hát ugye van egyfajta ilyen hírértéken történő orientálódás, ugye a médiában ezt mindannyian tudjuk. Elég szörnyűnek tartom jó magam is egyébként ezt a tendenciát, de valóban ez van. Így van, és hát úgy gondoljuk, hogy azért van, hála Istennek, pont mondjuk éppen a modem idők, de jó így szembe bókolni. Szóval a modem idők az pontosan nem tartozik mondjuk ebbe a kategóriába, és még azért hála Istennek van egy pár olyan műsor, amit nem tartozik ebbe a kategóriába, de úgy érezzük, hogy rá kell irányítani a figyelmet arra, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell, a játékokat nem biztos, hogy csak tiltani kell, hanem vannak olyan játékok, amelyeket ajánlani kell. Tehát például mit tudom én, egy 2-3 éves gyereknek igenis vannak olyan játékszoftverek, amelyeket jó, hogyha a szülők ismerik, hogy mondjuk ezzel ültesse le, azok még fejleszthetnek is, azokkal sok jó dolog történik a gyerekkel, élvezi. Nem azt mondom, hogy, és ugye ez a következő kérdés az életforma, hogy valójában ilyen kis kockákat neveljünk, és akkor gyereket egyből tegyük a számítógép elé, de mondjuk az a gyerek, aki megismerkedik megfelelő időben a számítógépnek a kezelésével, az későbbiek során is azért még igencsak tudja ezt a tudását kamatoztatni, hasznosítani. Könnyebben tanulja meg a későbbi dolgokat. Akkor amit ti javasoltok az Infomediátorral együtt, az egy ilyen korhatárjelzés a számítógépes játékokon? Tehát mint a filmekben, a televízió képernyőjén a színes karika? Egészen pontosan. Ezek a számítógépes, illetve videójátékok dobozán felelhető ilyen apró kis matricák, amelyek ugye a PEGI-nek a hivatalos jelzései, és ezen egyrésztről ez a nemzetközi jelzés, amire te utalsz. Igen, pontosan. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egész Európában érvényes, kivétel Németországban neki teljesen saját kicsit valamivel szigorúbb rendszerük van. Aha. Németek egyébként roppant mód prűdek videójátékok tekintetében. Na, szóval az a lényeg, hogy PEGI-nek a lényeg az, hogy van egyszerre ez a bizonyos korhatárjelzés, másfelől pedig vannak olyan apró piktogramok, amelyek utalnak arra, hogy az adott játékon belül milyen tartalmakkal találkozhat a felhasználó, tehát akár erőszakkal, félelemmel, diszkriminációval, szexualitással, és még van egy-két kategória, amelyet mondom, ezek a piktogramok jelölnek. Ezzel kapcsolatban már volt több felvilágosító kampány, egyrésztről mi is, ugye az Elektronikus Játékkultúra Magyar Egyesülete is szerveztünk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal körültve tavaly egy ilyen kampánysorozatot, másrésztről pedig általában kiadók is, akik felelősségteljesebbek, például az Electronic Arts-nak is volt ilyen kampánya, hogy a PEGI jelzésekre rávilágítsanak. Az Infomediátor, amit ugye említettél, gyakorlatilag mindennek a jogi támogatását, a társadalmi támogatást, ennek a szerveződését karolta föl, tehát ők azok, akik ennek az egésznek egy szervezett keretet adnak, kvázi tényleg az eszközrendszerét ennek kidolgozzák. Miért kell ehhez szervezés, hogyha egyébként a számítógépes játékok dobozán eleve rajta vannak ezek a jelzések? Az az érdekes, hogy nem egy nagy lépés mondjuk úgy egy ilyet megtenni, hogy kötelező érvénnyel mindenki elfogadja, hogy igen, csak is kizárólag ilyen jelzésekkel kaphatóak ezek a bizonyos játékok, de úgy gondolom, hogy hírértéke van annak, hogyha a forgalmazók azt mondják, hogy igen, igenis felelősséget vállalnak a gyerekek iránt, felelősséget vállalnak a felhasználók iránt, és nem hagyják azt, hogy bárki bármivel játszon. Nagyon érdekes, hogy tudom, karácsonykor volt olyan szülő, aki hát nagyon csúnyán leszitta a nagyobb gyerekét, azért, mert nem akarta, hogy az édesanyja megvásároljon egy egyébként nem gyerekeknek szóló játékot a kisebbiknek. Mit tapasztalsz egyébként? Az emberek megnézik ezeket a jelzéseket a dobozokon? Tehát van ennek gyakorlati jelentősége abban a szempontból, hogy hát igen, ebben van erőszak, akkor ezt nem veszem meg a gyereknek. Az az igazság, hogy nem szeretek olyan dolgokba belemenni, amelyet nem mértek, meg nem ismertem meg pontosabban, tehát nem szeretnék spekulációba belebocsátkozni. Azt tudom mondani, hogy az ESPA nevezetű brit szervezet készített egyébként egy felmérés, hogy Európában ennek mi a gyakorlata, és ők bizony azt találták, hogy azért kicsikét ilyen visszás ez a helyzet, tudni, hogy éppen a legmagasabb korhatáros játékok, azok, amelyek egyébként nagyon vonzók, és valami kicsi garanciát jelentenek, hogy ebben valami jó szaftos, vagy éppen erotikus tartalom lesz. De egyébként akkor, hogyha tényleg a szülő veszi ezt a bizonyos játékot, akkor azért, hogyha bemegy és megnézi a dobozt, akkor ezt azért igencsak tudja hasznosítani. Rengeteg olyan játék van. Tehát a játékoknak a 80%-a az 10 éveseknek vagy annál fiatalabbaknak szól, és maradék ilyen 15-20% között mozog azoknak az aránya, amelyek ugye vagy a 17-es vagy 18-as karikával, vagy bocsánat, ilyen népszögben jelennek meg. ennyit a korhatárjelzésről, de az ajánlás hogyan fog megjelenni? Lesznek mindenféle aktivitásaitok, ahol megjelentek, és mondjátok, hogy ez most jelenleg még kidolgozás alatt van, tehát voltak ötletek, amelyeket már összegyűjtöttük, elkezdtünk konzultálni ugye a hazai játékkiadókkal. Mindenféleképpen szeretnénk a Series Rainnek olyan piktogramok, amelyek utalnak arra, hogy a videójátékokon belül milyen hasznos tartalmat találhatnak, ha vannak ilyen tartalmak, és emellett pedig szeretnénk különféle fórumokat, bőrzéket, tehát itt a májusban készül egy nem mellékesen egy nagy cybersport esemény, ahol Magyarország három legnagyobb szkénia, tehát közössége összeméri a tudását, nem is egymással, de ugye közösségeken belül, és emellett is lesznek olyan konferenciák, lesznek olyan fórumok, egy kicsit expo jelleggel, amelyek pontosan erre a problémára kicsit jobban rávilágítanak. Nagyon gyorsan telik az idő ebben a műsorban, úgyhogy most megyünk tovább, de majd fogunk erre a témára még visszatérni a későbbiekben. Éppen a héten olvastam, hogy az egyik japán szórakoztató elektronikai gyártó már elkezdi gyártani az 50 gigabájtos lemezeket, amiket majd mi is írhatunk egyébként a számítógépekben. Ez összehasonlításképpen 10-szer akkora kapacitású, mint az átlagos mai DVD lemezek kapacitása, úgyhogy valami döbbenetes, hogy hol tartunk. Hát tényleg 2-3 év múlva már nem tudom, mekkorák lesznek a lemezek, és hogy mire fogjuk használni őket. Zoli, itt vagy még a vonalban? Igen, itt vagyok. Mert hogy te viszont a Blu-ray diszkekkel kapcsolatban találtál egy érdekes fejleményt. Erről a lemezről mit is kell tudnunk, Balázs? Ez egy kicsit kisebb kapacitású, mint 50 gigabyte. Most pontosan nem tudom, hogy mennyien van. Egy rétegű. Igen. És a két rétegű változata ugye az 50 gigás. Ja, ugye ez az? Aha. Ez az. Na, hogy is kell ezt írni, Zoli? Ugye ez tulajdonnév, tehát a technológia megnevezés, tehát oda kell figyelni az írás módjára. Át kell vennünk, mint ahogy a DVD-t, a CD-t is átvettük. Tehát ugye magyarul kék sugarú lemez, ugye Blu-ray disk. Na most, aki tud angolul, annak rögtön beugrik, hogy kell leírni azt a színnevet, hogy kék, tehát B-L-U-E, Blue. Na most ebben a névben, szabványszerű névben, a szó vég, a Blue végéről az E elmaradt. Tehát eltűnt. Csak B-L-U, Blue. Pedig az elektronikus szakkifejezések világában előszeretettel használják az E betűt. Igen, csak e-mail, a dolog előtt, ugye, kötőjellel. Igen. Itt meg eltűnik. Eltűnik. Egy rendes közszóból eltűnt egy betű, de ezt a betűt, ennek a betűnek nem volt hangértéke a kiejtésben, és tulajdonképpen leegyszerűsödött a helyesírás. Ez nem egyedi dolog ám az angol helyesírásban. Pedig én még nem láttam ilyet, hogy a Blue E nélkül jelent volna. Pedig előfordul, bizony, ez az amerikai helyesírásnak egy jellegzetessége, hogy néhol egyszerűsödik a helyesírás, bizonyos szavakban olyan betűket, amelyek úgymond, és ezt nagyon-nagyon idézőjelbe teszem, és elnézést kérek minden angolos nyelvésztől meg mindenkitől. Tehát azok a betűk, amelyek fölöslegesek, azok úgy könnyen elmaradnak a bevett helyesírási gyakorlatban. Emlékeztetnék benneteket, illetve az angolosokat arra, hogy ugye a through előjáró, tehát átkeresztül, through a helyesírása hivatalosan. Sok H van benne. Rengeteg H, meg G, meg minden, és nagyon-nagyon gyakran fordul elő manapság már az amerikai helyesírásban egyszerűen TRU-val, true. Csak így. Ennek a mintájára történt egy egyszerűsödés. Infoszótár jövő héten is. Azért nem biztos, hogy meg kell tanuljuk ezt a kifejezést így E nélkül, ugyanis a lemezeket már BD-ROM-nak, illetve BDR és BDRV-nek jelölik. Tehát valószínűleg úgy a CDR, CDRV mintájára, valószínűleg úgy ezt is így fogjuk hívni. Az a tippet, hogy nem is fog elterjedni a Blu-ray, hát, mint név? Valószínűleg el fog terjedni, hiszen DVD író, illetve már a technológiáról valószínűleg így fogunk beszélni, tehát nevén fogjuk nevezni, de magukat a lemezeket szerintem ugyanúgy csak BDR-nek fogjuk hívni. Én örülnék neki, mert az, hogy CD meg DVD, ezek mind írható BD. BD, igen, szóval ez olyan jobb lenne, hogyha lennének ilyen szép nevek. Na, Catika, viszont a csillagok közül. Bizony, olyan érdekes cikket találtam az interneten. Egy Tulajdonképpen ez egy űrszondáról szól, és lelkes amatőrökről. A feladat a következő. 7 évvel ezelőtt Amerikában fellőttek egy űrszondát, aki ilyen mintákat ment felkeresni az űrben, hogy például kiderítsék a minták által, hogy hogyan jöhetnek létre olyan létfontosságú dolgok, mint például a szén vagy az oxigén, és ilyen hasonló okosságú. Szerves vegyületek alapjai. Oké. Okay. Igen. Szóljál be? Nem szólok én, csak kiegészítem. Mindig. Csak kiegészítem. Mondja. Na mindegy, és az a lényeg, hogy ez a szonda jövő héten le fog érkezni. És Mármint a Földre. Igen, le fog érkezni a Földre, és ezen viszont meg kell a kutatóknak találni azokat a porszemeket, amiket begyűjtött ez a szerkezet, és azért 1,5 millió fotót fognak készíteni erről a szondáról, és ezen kellene ugye megtalálni ezeket a porszemeket, amik mikroszkóppal is alig észrevehetőek, és előzetes becsléseik szerint olyan 45 darab körül szedhetett össze a 7 éves útja során. Nem sok. És pont erre ilyen lelkes amatőröket keresnek az interneten keresztül, akik segítenek megtalálni ezeket a porszemeket. Pontosabban nem a porszemeket kell megtalálni, hanem a becsapódásnak a nyomát. És hogyha ők megtalálták a becsapódás nyomát, akkor majd ők tovább kutatnak, és akkor utána majd elkezdik elemezni ezeket. Mert a világűrben egy ilyen porszem is nagyon nagy sebességgel száguld, és hihetetlenül bizony, például az annyira tetszik ez a mondat, ezt muszáj elmesélnem, tehát ez egy üstökös mellett ment el ez a szonda, és az üstökös 6 km/másodperc sebességgel száguldó szilárd részecskéit gyűjtötte be, ugye, ez az anyag. 6 km/másodperc, rettenet. És akkor hogyan lehet hozzáférni? Készítenek digitális fényképeket, gondolom, igen, és aztán és a neten? Hát vannak jelentkezők, akiket először is kiszűrnek, tehát egy ilyen, el kell végezniük egy ilyen kiképzést, és a kiképzés után még átkeresniük egy teszten, tehát azért akárki nem keresett porszemet, érted? Nem tudom, hogy képzelted, tehát így. Ez olyan, mint az aranyások Alaszkában, ugye? Csak porszem keresők a neten. Ez az új módi, vagy nem is tudom, divat. Igen. Tehát vajon hány megapixeles képeket készítenek a Stardust-ról? Igen, pont erre gondoltam. Tehát most kezded el, hogy ilyen 1,5 millió fotó, és mondjuk egy mekkora lehet, Jézusom. Tehát így hát szép. Nagyon elszánnak kell lenni. Na, megyünk tovább a kiállítások világába. Csetlen Balázs nagyon lelkes volt délután, szerintem a lelkesedésből jövő hétre is fog majd maradni. Igen, gondolom. Szerintem a két kiállításból az egyiket mondjad. Na hát a különképpen a szakma legnagyobb kiállítása, hogyha szabad így nevezni, a CES, ami ugyan hivatalosan szórakoztató elektronikai készülékek vására mondjuk, vagy sója. Tehát ez egy nagy kiállítás, és ebben talán az az érdekes, amit egy percben el lehet mondani, hogy a számítástechnika most már, illetve a számítógépek abszolút ide tartoznak. Hát legalábbis külföldön tegyük hozzá, mert azért itthon talán még nem, de nagyon érdekes, hogy ezt a kiállítást most már 10 éve egyfolytában Bill Gates nyitja meg ezzel a bizonyos kínóttal. 10 évvel ezelőtt még mondjuk a magnók, meg lemezjátszók voltak, meg videomagnók egy igen, ilyen igen, azt gondolom, tehát akkor még abszolút nem nagyon volt ott. Ma már ott van a számítógép, ott van a konzol, ott vannak a játékkiadók, az összes szoftvergyártó, nagy hardvergyártók is, tehát mindenki képviselteti magát, és abszolút maguknak érzik ezt a dolgot. A digitális világ átvette az uralmat ezen így a téren is. Na, milyen konkrétumokat fogsz majd jövő héten még mesélni, mert annyi időnk azért még van. Egyrészt érdemes beszélni a Bill Gatesnek a beszédéről, hogy ő mikről mesélt és milyen dolgokat mutatott, mert ez egyrészt eszméletlen volt. Nyitó beszéd, vagy kulcsbeszéd. Igen, hát szokták, ilyen nyitó beszédnek szokták talán magyarra fordítani, igen. Úgy, csak ott, ez mindig valamilyen előremutató, tehát valamilyen iránymutató igen, beszéd. Igen, meg úgy meghatározza. Általában például, hogyha ilyen szakmai dolgok vannak, akkor úgy meghatározza a nap témáját például. Szóval az a monitor, ami ott a Bill Gates előtt volt ebben a bizonyos beszéd, amilyen hatalmas volt, és így több képernyőnyves, mert az nagyon jól nézett ki, egy olyat azonnal elfogadnék például otthonra. Te ezt a neten láttad? Igen, közvetítették a neten. És rengeteg érdekes kütyűről, például amerikai PC-vet képviselő élte fotósai, rengeteg érdekes kütyűt fényképeztek le, úgyhogy ezekről is érdemes lenne beszélni a jövő héten. Mindenképpen, de eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a www.modemidő.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-vel CD és DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Ártalot és a Modern Idők Asztal Társaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.